Furcsa tehát ezt a felvételt Szalai András játssza egyedül, egyetlen egy gitárszintetizátor segítségével. Az elmúlt percekben az éjszakai modem időkből hallhattak részleteket. És most néhány hír az Infomán összeállításomban. Elképzelhető, hogy a Windows 95 következő változata, amely egyelőre Memphis névre hallgat, érteni fogja az emberi beszédet. Ismeretes, hogy a Windows 95 versenytársa az IBM által kiadott OS 2 VART már tavaly ősz óta érti az emberi beszédet. A Microsoft által használt beszédfelismerő rendszert márciusban mutatták be. Arról még nem kívántak nyilatkozni, hogy vajon ezek a technológiák a Memphis részei lesznek-e, de a fejlesztők szerint a jövőben egér és billentyűzet helyett kimondott parancsokkal lehet majd irányítani a számítógépet. A processzorok fejlődése és a memóriárak csökkenése lehetővé tette a folyamatos beszédet felismerő szoftverek létrehozását. A Microsoft hazai képviseletétől azt az információt kaptuk, hogy a beszédértésért felelős program fejlesztését a magyar származású legendás Charles Simonyi irányítja. A következő hír a Számítástechnika című lap eheti számából van. Elvileg megoldhatatlan matematikai problémára épülő titkosító módszer dolgozott ki az IBM egyik kutatóintézete. Ha ez valóban így van, akkor a jövőben nem lehet egyszerűen adatokat lopni a számítógépes rendszerekből. Szintén a labból olvashatunk arról, hogy egymást perlik a legnagyobb processzorgyártó óriás cégek. A Digital és a Cyrix azzal vádolja a piacvezető Intelt, hogy azért olyan jók a különféle Pentiumok, mert tőlük származó technikát építettek beléjük. A mozifilmek látványos trükkjeiről jól ismert Silicon Graphics számítógépgyár térhatásúvá akarják tenni az internetet, vagyis általánossá szeretné tenni a háromdimenziós képeket és animációkat. Adásunk előtt fejeződött be Keszthelyen a 6. alkalommal megrendezett Networkshop konferencia, amelyet a 10. születésnapját ünneplő NIF, vagyis a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programiroda szervezett. A NIF eredménye többek között az, hogy ma már kiépült Magyarországon az úgynevezett akadémiai internethálózat, amelyet már közel 900 intézmény, 80 ezer kutatója és egyetemistája ingyenesen használhat. A keszthelyi szakmai konferencián jelentették be, hogy hazánk a napokban csatlakozott az Európai Kutató Információ Szuperstrádához, a TEN 34-hez. Műsorunk hangfelvételét az internet online magazinból is megkereshetik, tartalmát pedig a CompuServe Magyarország fórumában olvashatják el. Elektronikus címeinket megtalálják a rádió és televízió újságban is. A modemidők a Petőfi Rádió intermédiás műsora legközelebb 2 hét múlva, június 12-én jelentkezik. Addig is izgalmas számítógép halandokat kívánok. Modemidők.